خب صبح شما بخیر باشه بینندگان عزیز و گرامی. داشتم سوالات شما رو مرور می‌کردم و طبقه بندی و اولویت بندی که اگرچه سوالات به هر صورتی دستمون برسه به همون ترتیب برای شما مطرح خواهیم کرد و از آقای دکتر خیراندیش خواهیم پرسید. همینک در حضور جناب آقای دکتر حسین خیراندیش هستیم. قربان، سلام علیکم، صبح بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض می‌کنم و با یا علی مدد و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم کارمو شروع میکنیم. سلام علیکم. سلام از این طرف شما. دکتر خوش آمدید. سلام علیکم. آقای دکتر، هجوم سوالات پی در پی بینندگان عزیز اگرچه با تعدد و تنوع فراوان هست، من از محضرتون سوال میکنم. اجازه میفرمایید؟ یا علی مدد. پرسیده شده که خانمی 33 ساله هستم، حدود 20 سال هست که به یک باره شروع به کندن موها و ابروهایم میکنم. دکترها هم که رفتم تشخیصی ندادن. از تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. این حرکت رو غلبه سودا در پوست تعریف میکنیم از دیدگاه طب سنتی. بایستی خوراک های رقیق کننده خون بخورن، انار بخورن، آب زرشک بخورن، سرکه انگبین بخورن و موهاشون رو با برس های نسبتا زبر عمیق شونه کنن. زبر عمیق؟ بله. هر مسیری رو مثلا 7 مرحله اینجا 7 بار اینجا شونه کنن، همین ترتیب کل سرشون رو حتی مو ابروهاشون رو شونه بکنن، به تدریج این مرتفع خواهد شد. بسیار خوب. فکر میکنم که خشکی پوست هم داشته باشن که وقتی که خشکی پوستشون مرتفع شد اینم برطرف میشه. ممنونم. خانم عظیمی از شهرکرد تماس گرفتن، فرمودن که درمان کک روی صورت رو در طب سنتی چطور درمان کنن؟ منظورشون کک و مک. کک و مک. بله بله. ککمک همون لکه های تیره ایست که روی صورت بروز میکنه، روی پوست هم ممکنه بروز بکنه. ککمک باز یک نوع غلظت خون است. خوراک سرکه انگبین، گسمزه ها، دیگه ساده ترین گسمزه ها آب گوجه فرنگی و آب انار هست. اینها میتوانه مرتفع بکنه. برخورد چربی های خشک رو نخورن، روغن نباتی، سرخ کرده ها رو خیلی پرهیز بکنن و این خوراک ها داشته باشن. حجامت بهار و پاییزشون هم داشته باشن، انشاءالله تعالی مرتفع میشه. دوست عزیزی گفتن که روزنه های پوستشون خیلی بازه، مخصوصا در اطراف بینیشون، باید چه بکنن؟ یعنی منافذ درشت داره، استفاده بکنن از آلوه ورا به شکل اصلا که پوشش شبانگاه، یعنی ژل آلوه ورا رو روی پوستشون ببالن شب و بخوابن و همین ترتیب تکرار کنید دوره 40 روز. دوست دیگری پرسیدن که درمان زدگیل و خال گوشتی چی هست؟ این زگیل رو ما یک نوع زائده پوستی ناشی از افزایش سودای محیطی تعریف میکنیم. ماساژ پوست، حجامت عام موضعی، بعضی موقع ها به صلاح درمان موضعی هم برای زگیل گفته میشه روی به صلاح ناحیه زگیل، مثلا شیر ته برگ انجیر روی ناحیه بمارن، ولی درمان سیستمیک بهتره. همین که دو مرحله حجامت عام بگیرن و ماساژ پوست بدن یا توی حمام استفاده بکنن از کیسه برای شستشوی تنشون، این درمان اساسی است. بسیار خوب. چون تلفن های شما ثبت هم میشه و اسم و نامتون از جایی که تماس میگیرین، ما برای سرعت عمل در بیان سوالات دیگه صرف نظر میکنیم از در واقع تعریف اسامی و شماره تلفن ها. ما رو ببخشید. آقای تماس گرفتن، آبادان 40 سال دارم و 2 سال هست که گوشه چشم هام عفونت میکنه، درمانشو خواسته. بله. یا یک مرحله 7 تا 4 در روز شبیه یک قطره عسل تو چشمشون بچکونن و این ناحیه چشمشون رو ماساژ بدن. بعد از این یک دوره با عرق رازیانه چشمشون رو بشورن، بعد از 2 هفته بهبود پیدا میکنه. انشاءالله. خیلی خوبه، دست شما درد نکنه. آقای دکتر، چیزی که الان دغدغه بسیاری از آدم ها شده، حالا بیشتر در آقایان و خانم ها کمتر، اون بحث خور و پف هست و خواب ناراحت که شبانگاه خیلی ها ممکنه بهش دچار بشن. برای درمان خور و پف سوال شده که چیکار باید بکنیم؟ خور و پف در چند مرحله اتفاق میفته. مرحله مشکلات سینوسی است، مرحله مشکلات گلو هست. به هر حال وقتی که بلغم در این نواحی پدید آمد، خور و پف ایجاد میشه. لذا خور و پف رو از 30-35 سالگی به بعد پدید میاد. تا حدی که سبک هست، خروپوف در سر شب هست، در هنگام خستگی فقط 30 دقیقه اولی قبل از خواب پدید میاد. یه مقدار عمیق‌تر شد، یعنی بلغم‌های محیطی بیشتر شد، حتی تو امتداد خواب تا صبح هم اتفاق میفته. صرف نظر از یه قسمتش که بهتره مثلا بسترشون رو درست بکنن، بالشتشون رو درست بگذارن، بقیهش درمانش گرم کردن سر و گلو هست. به این ترتیب، چون این مشکل خیلی مهمی هست، با دقت بنویسن. اول سینوساشون رو با تخلیه بکنن. برای تخلیه سینوس از درمان‌های قبلی که گفتیم که ساده‌ترینش استفاده از اوکالیپتوس، بخور اوکالیپتوس که تخلیه سینوسی بشه، یا هر تخلیه کننده که سینوس رو تخلیه میکنه. یه پیشنهاد دیگه هم داریم، روغن بنفشه بریزن توی بینیشون، هر شب 3 قطره در یک بینی، یا روغن سیاه دونه بریزن هر شب 3 قطره در یک بینی، مثلا این شب توی این بینی، شب دیگه توی این بینی. به همین ترتیب متوالی تا 14 شب، بعد یک هفته تقریبا تعطیل بکنن، 2 مرتبه ادامه بدن. سینوس یک مرحله. بعد به خاطر اینکه سینوس ها ترشح نداشته باشه، گرم بشه، روی ملاج رو روغن کنجد یا روغن سیاه دونه ببرن 1 دوره 40 روزه. بعد حالا میایم پایین تر، بایستی شبها شروع بکنن خوراک گرمی بخورند. برخواد ترک سردی ها به ویژه در شبانگاه یک اصل مهم درمانیست. مزمزه کندر شبانگاه، مزمزه عسل شبانگاه و گرمی های نسبتاً خشک و مالیدن روغن کنجد و روغن سیاه‌دانه زیر گلو، حجامت گرم تیروئید که همزمان از دو طرف میگیرن، بادکش خونگیری نداره. درسته. به تکرار تا زمانی که گلو گرم بشه، به تدریج میتوانه موجب کاهش خاروپف بشه. این نکات رو ریز رعایت کنن، 1 دوره 40 تا 120 روز انشالله تعالی خوب میشه. جناب آقای دکتر حسین خیراندیش در برنامه حضور دارم و ما هم سوالات شما رو که مرتب هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه از آقای دکتر خیراندیش خواهیم پرسید. خانم غفاری در خدمت شما هست. بله، خواهش میکنم. دوست عزیزی پرسیدن که برای نفع روده چه باید کرد و خودشون چند روزه که از درد طرف چپ شکم خیلی ناراحت هستند و اسید معده‌شون هم زیاد هست. ترک آب بین غذا، تا زمانی که گرسنه نشدن غذا رو شروع نکنن، خوردن عرق نعنا با عسل مداوم، و یک نسخه‌ای که اگر تکرار بکنند یه دوره 40 روزه حتما درمان خواهد شد، یک قاشق مرب بخوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا بریزن، 10 دقیقه بجوشونن، سپس رو بنوشن، 40 روز پس از غذاشون. پس از غذاشون. بله. دوست دیگری پرسیدن که دختری 15 ساله هستم، میخواستم از آقای دکتر سوال بکنم که برای بلندی قدم چه کار بکنم؟ ممنون شما از جوابم. برای افزایش قد زیر 21 سال یک روش حجامت قد هست که متخصصین طب سنتی حجامت میتونن. این همون حجامت در موضع حجامت عام اجرا میشه، خراش های خیلی ریز با خونگیری کمتر، به تکرار 3 مرحله در بهار، 2 مرحله در پاییز. این تجربه نشون داد که موجب افزایش قد میشه. حالا صبر بکنن تا بهار مراجعه کنن، به بهار یعنی این فروردین و دوش، مطابق طب سنتی اونهایی که میدونن اجرا بکنن، انشالله به نتیجه برسن. سوپ گندم بخورن، انجیر بخورن و غذاشون هم بیشتر آب گوشت باشه. هفته دو هفته آب گوشت. بسیار خوب. من میتونم این سوال دیگه هم بپرسم؟ بله. در رابطه با سردردهای میگرنی هم خیلی سوال داشتم آقای دکتر، درمان سردرد میگرنی توضیحش کلی زمان میکنه؟ آدی خیلی راجع میکنه صحبت شده. سردردهای میگرنی رو مفصل بحث کردیم، به تکرار بحث کردیم، اگر بخواهیم با کلش دوباره بحث بکنیم. حالا اگر درمانش رو مختلف داره دیگه. بله. حالا اشاره کردن که سردرد میگرنی دارن، خیلی هم درد میکشن، مثلا چه دارویی رو مصرف کنم؟ دیگه بخواهیم تکرار. سردرد میگرنی از دیدگاه طب سنتی به 4 دسته بزرگ تقسیم میشه که 1 دستش سردرد صفراوی است که درد از پیشونی شروع میشه، از جلوی سر شروع میشه، موقع گرما تشدید میشه یا هنگام استشمام بوهای گرم، عطرهای گرم تشدید میشه. کل پیشانی و چشم رو میگیره و سر رو میگیره. این سردرد، سردرد گرم ترقی میشه و عمرش 30 سال هست توی بدن. با هضامت عام، خوردن خوراکی ها آرامش پیدا میکنیم، مثل همون خوراک سرکنجبین، خوراک شربت مثلا آب زرشک، این آرام بخش و درمان کنندش هست. سردرد دیگری هستش که باز درد از پیشونی شروع میشه، کل سر رو میگیره، نبض داره طرفین سر و موقع گرما باز تشدید میشه، موقع عصبانیت تشدید میشه، موقع استشما بوهای گرد داشته میشه، این سردرد میگرنی دموی گفته میشه. این دو مرحله هجامت عام، یک مرحله هجامت سر که از این ناحیه گرفته میشه، درمانش هست، یه دوره 4 ماه طول درمان سردرد میگرنی گرم هست. این هم باز طول درد 30 سال است که میگن 50 سالگی خوب میشه، به خاطر اینکه در سن 50 سالگی انسان رو به سردی میره به طور طبیعی. این بهبود خوب بله، ولی اگه بخوایم درمان طب سنت اینجور. اما سردرد میگرنی سومی هستش که درد از پشت سر شروع میشه، از گردن، از کتف شروع میشه، به تدریج میاد کل سر رو میگیره. این از این حوالی؟ بله. این سردرد در هنگام سردی، هنگام استرس، درد تشدید میشه، برعکس با استشما بوهای گرم آرامش پیدا میکنه، بهبود پیدا میکنه، با خوراک گرمی ها بهبود پیدا میکنه. این سردرد ممکن استش که با حالت تهوع همراه باشه، به خصوص اگر غذای سرد مزاجی خورده باشن. اینو سردرد بهش میگیم سردرد میگرنی سر، که در زنان بیشتره، طول ماندگاریش در بدن هم خیلی بیشتر از 30 ساله، هرچی سن بیشتر بره بیشتر بشه این سردرد بیشتر است. این با هجامت گرم کتف، یعنی بادکش کتف، نه هجامت خونگیری، به تکرار 7 تا 14 جلسه، خوراک گرمی ها، اگر زن باشه عرق رازیانه با عسل، عرق نعنا با عسل، ارده با شیره انگور و استشمام بوهای گرم و موقت و فوری بخواد مالیدن استانس نعنا روی پیشونی و روغن کنجد روی ملاج است. سردرد چهارمی هست که این سردرد میگرنی سرد و خشک هست، سردرد سودانی. این درد رو کل سر رو میگیره، مثل یک قالبی کل سر رو تحت فشار شدید قرار میده. این سردرد خیلی شدید هست. این سردرد با مالش پا، ماساژ پا از پنجه ها به طرف مچ و ساق، ماساژ سر، خوراک سرکنجبین، هجامت عام پس از 2 هفته بعد از ماساژ و هجامت گرم کتف همینطور، به تکرار و بعد هجامت سر، یعنی 2 مرحله هجامت عام، هجامت سوم، هجامت سر، که این مراحلش هر ماه یک بار اتفاق میفته، احتمالاً نیاز داشته باشه به اینکه هجامت از پشت گوش گرفته بشه. در این صورت با در امتداد این درد، در این فواصل بایستی با ماساژ سر، با شونه کردن شانه های زبر و سای زبر روی سر و ماساژ پا خودشون درمان. به هر حال همه نوع سردردها با ماساژ پا آرام میشن، آرام بخش میتونه ماساژ سر، ماساژ پا باشه. اینها رو 4 نوعش رو سردرد میگرنی تعریف میکنیم، اما 24 نوع سردرد دیگه در طب سنتی تعریف میشه. 24 نوع؟ بله، در مجموع میشه 28 نوع سردرد، که این نوع سردردها سردردهای مختلفی هستن. بعضیشون در اثر گرسنگی پدید میاد، در اثر بیخوابی پدید میاد، پرخوابی پدید میاد. اینها رو معمولا سردرد میگیرن میگن، یه نوع سردرد است. با اینها هر کدام درمانهای دیگری، سردرد بیماری، سردرد تب، سردرد عشق، این چیزهایی هستش که باید تعریف بشه. معمولا این نوع 4 درد، دردهاش ویژگیاش با سردرد میگیری همخوانی داره که اینجوری. بابا بپردازیم به سوالات شما بینندگان عزیز و گرامی بدون اینکه وقتی از بین بره. آقای دکتر، سوال پرسیدن خانم بیداری از کرج که پسر 8 ساله دارم، از 2 سالگی دچار لکنت زبان شده، لطفا کمک بفرمایید. لکنت زبان اگر که همراه با آبریزش دهان باشه، لکنت زبان سرده. بله. آبریزش ممکنه که در حال خواب بیشتر باشه یا در طول روز هم حداقل دهانش تر باشه، زبانش رو نتونه کنترل بکنه. در این صورت بایستی خوراک گرمی ها بخوره، عسل، کندر و جویدن بادام، این میتونه به تدریج لکنت زبانش رو درمان بکنه. و درمان سری تخم کبوتر هست که به خاطر گرمیش میتونه سردی رو کنترل کنه. اگر رسمی که از قدیم بوده، بله، درست بوده. بله، به خاطر این تخم کبوتر گرمترین و به این ترتیب میتونه بلغم زبانش رو کنترل بکنه، زبانش قوت پیدا بکنه و صحبت بکنه. اگر لطرت زبان گرم باشه، موقع عصبانیت، موقع شر، اینها لکنت زبان خاص بدون که برخی از حروف رو نمیتونه ادا بکنه، در اون صورت بایستی حجامت عام بکنه و مراجعه بکنه به مطبهای طب سنتی. ممکن استش که فست زیر زبان براش تجویز بکنه. در شکل دومش رو مراجعه بکنه به مطب که تجویز خاص براش انجام بشه. بعد وقت بچه دو ساله حجامت از طرف خانواده، از دو سالگی گفتم نه آره. الان دو سالش میگم 8 سالشونه. خب بله. میخوام بگم حجامت از چند سالگی شروع میشه؟ از دو سالگی حجامت از در طب سنتی از دو سالگی شروع میشه، در طب اسلامی از 4 ماهگی شروع میشه. از 4 ماهگی؟ بله. اذا بلغ الطفل 4 اشهر فاحتجموه فی کل شهر، من از 4 ماهگی به دستور اصل حکم، از دو سالگی دستور طب سنتی است. خب اینم نکته خیلی مهمی بود که فرا گرفتیم. آقای دکتر پرسیدن که فرزند 4 ساله دارم که خیلی لاغر هست، وقتی گرمی میخوره صورتش جوش سازی میکنه، جوش های بزرگی میسازه که گاهی اوقات این جوش ها چرکین میشن. خب لاغریش رو فکر میکنیم که از شدت گرمی لاغر باشه، پس برابر این ترکیبی از سردی گرمی ها باید بخوره، مثلا سوپ گندم با جو تو غذاهاش باشه. چه غذایی است که با شیر درست میکنن؟ شیر برنج، شیر برنج مثلا تو غذاش باشه، سوپ‌های سرد تو غذاش باشه که بتونه مقداری اصلا که استخون بتره کنه، چاق‌تر بشه. تو نوشیدنی‌هاش مثلا ماوشایر بخوره که یه مقداری چاق بشه. این جوشش اگر زیاد هست در فصل بهار حجامت بکنه انشالله تعالی خوب میشه انشالله. دست شما در نکنه. سوال پرسیدن که فرزندی 6 روزه دارم که زردی دارد، آیا در طب سنتی دارویی برای درمانش وجود داره؟ بله، مادر ایشون عرق کاسنی بخورن یا عرق بیت که شیر به ایشون میدن و بدنشون رو هم، بدن طفل رو هم بایستی با روغن زیتون آغشته به روغن زیتون میکنن، مراجعه بکنن به یک و یه مقدار ترنجبین بهشون بدن. ترنجبین میتونه کاهش دهنده زردی باشه با سرعت، و اگر خیلی بالا هست زردی مراجعه کن به طبیب طب سنتی. اینجا این ناحیه گوش طفل رو خراش میدن، سه قطره خون میگیرن، زردی کاهش پیدا میکنه. اگر بخوام که نگارش مرتفع بشه بیلروبین میگیرن، بعد از خراش میرن که کنترل نشده دوباره میگیرن تا به حد نرمال برسه. پس خراش رو یک طرف گوش کافیه؟ ولی یک یا دو طرف میذارن. خراش خیلی ساده است، من هر مقصدم حتی طفل خوابم بوده بیدار نشده، خیلی خشن نیست، ولی زردی رو به سرعت مرتفع میکنه. بسیار خوب خانم. بله خواهش میکنم. در خصوص درمان MS پرسیدن آقای دکتر. MS که بیماری سرد تعریف میشه، از این جهت در مناطق مرطوب، مناطق سرد، سردسیر و مرطوب بیشتر هست، در بین زنان بیشتر هست، در جزیره انگلیس بیشتر هست، در ایران بروز کرده، و در شرایطی که هم رطوبت هست، سردی هست و غذای سرد هم میخورن. این نکته خیلی مهم هست که مثلا در هندوستان، کشور به این بزرگی که بیش از 1,200,000,000 نفر جمعیت داره، MS خیلی نایابه. در ایران و در انگلستان اینقدر زیاده. یکی دوستان من که داروساز هست میگفتش که همین اخیراً در هندوستان یک شرکت داروسازی که برای MS دارو میسازه نتوانسته بود سیر کلینیکال ترایلش رو طی بکنه، یعنی روی بیمار پیاده بکنه. نتیجه شده در وقتی سوال کرد تو چرا روی بیمار اجرا نکردی این دارو رو، میگفتش که حتی یک MS ما در هند نداریم که روش اجرا بکنیم، تجربه کنیم. چرا؟ در هندوستان مردم غذای گرم مزاج زیاد میخورن، فلفل زیاد میخورن، خیلی فلفل میخورن. مثلا من غذای گرم مزاج اصلا جز همه غذاشونه، حتی اونجا شما برنج هم میخوری آغشته با فلفل فراوان هست. از اینا همیشه شاداب، همیشه پرتحرک، همیشه فقیر و ثروتمندشون شاداب هستن. اینا ولی آرامش گرمی خیلی اهمیت داره. یه نمونه که نقل کردم به خاطر اینکه اهمیت غذای گرم رو در پیشگیری از MS نمیدونم. در ایرانم بنده خودم هر چقدر بیمار MS دیدم اینا سرد بودن. اولا بیشتر در حوزه زنان هست، چون زنان مزاجشون سردتر از مردان. درست. و در مردانی هم که بوده مردان سرد مزاجی بودن. نمونش در یکی از افراد 43 ساله که بیمار من بود و طبعش گرم بود و تعجب کردم که چرا فرد گرم مزاج اس گرفته که استرس خیلی شدید بهش وارد شد. فهمیدیم که در طول مدت 12 سال خوراکش همیشه سیب زمینی بود. سیب زمینی غذای سرد تلقی میشه، زمینی سرخ شده یا پخته فرق نمیکنه. ام اس یک بیماری سرده. در برخی از افراد سرد خالصه که بلغمی هستن، بعضی از افراد صفرا و بلغمی هستن، اندام فوقانیشون گرم، اندام انتهاییشون سرده. به هر حال زمینه اصلی پیشگیری از بروز ام اس خوراک غذاهای گرم به اندازه است. اگر پدید آمد هم درمانش خوراک گرمی هاست، حتی اونهایی که طبعشون مزاجشون ترکیبیه، یعنی مزاج گرم و تر دارن، اندام فوقانیشون گرمه، یعنی کبدشون گرمی دوست داره، سردی دوست داره، ولی وقتی میخورن اذیت میشن، حتی اینها هم باید غذاهای گرم ترکیبی بخورن، یعنی گرم و سرد با هم بخورن. که ساده ترینش، حالا ما چون تو تلویزیون هست نمیتونیم دارو بدیم، حتی اختصاصا داروهای گیاهی نمیتونیم بدیم، به غذاها بسنده میکنیم. بهترین و مهمترین غذاها برای درمان اینها ارده با شیر انگور هست. توی غذاها خوراکی ها فسنجون هست، خصوص فسنجون بادام. اونهایی که گرمیشون زیاد هست فسنجونشون مقداری ربع انار توش بریزن. خوراک بادام، انجیر، زیتون روزی 7 تا، حالا شبانگاه و صبح روغن سیاه دونه روی اندام انتهاییشون، مفاصلشون بمالن، زانوشون، مفاصلشون روغن مالی بکنن. ترکیبی از سیاه دونه و عسل 1:3، یعنی 1 واحد سیاه دونه 3 برابر عسل، هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری بخورن. استشمام عطریات مداوم داشته باشن، به خصوص عطر لطیف مثل محمدی، مثل یاس در این فصل ها، مثل عطر گل نرگس حتما داشتون، چون اینها استرسشون اثر زیادی میذاره. یک دسته بزرگی از ام اس داریم که نگرانی های کنکور اینها رو دچار حمله ام اس توی موقع نگرانی هاشون سردی اصلا نخورن، شب رو به هیچ وجه شبها رو ماهی نخورن، حتی روز هم میخوان ماهی بخورن، ماهی رو با گرمی های شدید بخورن، ماهی رو با خرما بخورن، با گرمی های شدید، با ماهی شکمپر به قول شمالی ها که مجموعه ادویه تند توش هست بخورن. یک کلام فقط من بگم که این اصلی که توی جامعه متعارف شده که ام اس درمان نداره رو به طور کلی از ذهنشون خارج بکنن. ام اس هم قابل پیشگیری است، هم قابل درمان است. منتها برحال بیماری نفوذ کرده است، طول درمانش طولانی است، ولی حتما قابل درمانه. برید به تعبیر طب سنتی این بلغم مثل آبه، در هر قسمت که وقتی رسوب کرد مثل یخ میشه، که وقتی یخ شد یخ حجمش زیاد میشه. ما اگر 100 سیسی آب رو توی فریزر بذاریم 105 تا 110 سیسی به یخ میده. وقتی که زیاد حجمش زیاد شد، پس بنابراین اعصابی رو که در همسایگیش وجوده تحت تاثیر فشار قرار میده، در مثلا بلور بلغم در کنار اعصاب چشمی باشه، اعصاب چشمی تحت تاثیر قرار میده، نابینایی، اختلال بینایی برش میده، اگر اعصاب حرکتی تحت تاثیر قرار بگیره، اختلال حرکتی درش باید بیاد. حالا به تناسب میزان مصرف خوراک گرمی ها این یخ ذوب میشه، این سردی به تدریج کاهش پیدا میکنه، یعنی پلاکی که نشون داده شده است حتی تو امارای نشون میده که لاغر شده، اول قطعه قطعه میشه، بعد لاغر میشه، بعد ذوب میشه. این بحث خیلی مهمی است، حالا ممکن است کارشناسان تخصصی هم ایراد بگیرن، ولی این تعریف طب سنتی از ام اس و قابل درمان، قابل پیشگیری است. خیلی بشود کمک کرد به اینها، نامید نشوند. من خیلی نگران هستم که نرخ جمعیت ام اس در ایران به زیر حتی سن 18 سالگی کشیده شده، این اعلام خطره، جمعیتشون خیلی بالا داره میره. پیشگیری خوراک گرمی ها، حداقل در فصل سرما سردی نخورن، این در فصل میوه ها رو به فصل بخورن، لزومی نداره در زمستان خیار بخوری، در زمستان گوجه فرنگی بخوری، در زمستان ترشی های فراوان بخوری، سردی های زیاد بخوری، سوسیس کالباس بخوری، گوشت های سرد گاو و اصلا که اینا رو بخوری. خوراک اینها گوشت هاشون بایستی گوشت شتر باشه، گوشت گوسفند باشه حتما، اگر دسترسی داشته باشن از نظر وضع مالی پوشهای مثلا پرندگان قوی مثل کبک اینا بخورن خیلی بهتر هست. حداقل بله حداقل گوشت شتر به روش های مختلف بهترین غذایی ها میتوان باشه، قابل درمان هستن حتما و حتما انشاءالله. خیلی متشکر آقای دکتر، ما رو امیدوار کردی. یعنی مجموعه متخصصین طب سنتی واقعا تغذیه رو، رعایت تغذیه و تغذیه درست رو ریشه درمانی بسیاری از بیماری های مربوط به طب سنتی میدونن. درمان که در طب سنتی گفته میشه تا میتوانید با غذا درمان کنید به دارو رو نیاورید. آره. تا میتوانید با داروی مفرد درمان کنید، یعنی یه داروی غذا، به داروی مرکب رو نیاورید. تا میتوانید با داروی مرکب ساده، یعنی دو ترکیب سه ترکیب درمان کنید، به معجون سنگین رو نیاورید. این استراتژی درمانگری طب سنتی غذا درمانی است و اساسا با غذا درمان میکنه و توصیه میکنه به غذا، و اگر تغذیه بهتر اجرا بشه اساسا بیماری نباید پدید بیاد. خیلی متشکرم. تایپاندی برنامه اشاره میکنن که یه بخش کوتاهی رو تنفسی نگاه بکنیم، برمیگردیم ادامه سوالات رو. این بحث مهمی است که خوراک‌های گرم و سرد رو هم مشخص بکنیم. آقای دکتر وقتی برگشتیم خب صبح شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از دوستان خوبم که به سرعت بازگشتیم به استودیوی برنامه. آقای دکتر من چون قول دادم بینندگان عزیز برنامه شو دستبندی بکنیم چه خوراک‌های گرمن چه غذاهای سردن، چون گاهی اوقات خود من سیب زمینی رو نمیدونم سرد یا گرم، و اگر سرده بگین که برای اینکه گرم بشه و ضرر نداشته باشه چجوری باید بخوریم. خب ببینید اگر بخوایم که یک یکی بشمریم یا لیست بالا بلند بایستی نام ببریم این طولانی میشه. فعلا قوانین کلیشو میگیم تا سر فرصت بیان بکنیم سرد و گرمی میوه ها و غذاها رو. مجموعه تلخ مزه ها گرمن، مجموعی تلخ مزه ها همشون گرمن به استثنای کافور، تلخ مزه است لکن سرد. مجموعه شیرین مزه ها گرمن، مجموعه شور مزه ها گرمن، مجموعه بی مزه ها و گس مزه ها سردن. از خود آب شروع میشه تا مثلا خود سیب زمینی تقریبا یه شبه بی مزه و گس مزه تلقی میشه. مجموعه ترش مزه ها سردن، اون شور بود برای این ترشمزه سرد، ترشمزه سرد. چربی ها معتدلن، تندی ها خیلی گرمند. این قوانین کلی است. البته قوانین رنگ ها، قوانین بو ها اینا داریم، اون قوانین یه مقدار نقض های زیادی داره، قوانین مزه ها استثناش خیلی کم تره و قوانین ثابتی هستن. این توی مزه ها. اما خود این مزه ها رتبه بندی دارن. شما مثلا دم خیار تلخه، کدوی هنزل هم تلخ. دومی خیار تلخیش قابل تحمله، البته دومی خیار طبیعی، خیار اصلا که گلخونه که اصلا تلخی نداره دومش. ببینید حالا به تناسب میزان تلخی درجات گرمین ها متفاوت درست. این میگن گرمی درجه یک مثلا تلخی کدوی هنزل، میگن گرمی درجه چهار. شیرینی ها همه شیرینه، شکر شیرینه، نبات شیرینه، اصل شیرینه، مثلا اصل آویشان هم شیرینه، ولی اینها هر کدام به حدی ما میتونیم مزه کنیم. شیرینی ها هم درجه بندی دارن. شیرینی نبات نسبت به شیرینی شکر خیلی بیشتره، شیرینیش ماندگارتره، پس نبات گرمتر است تا شکر. برخی ها میگن که شکر سرده، نبات گرم. خب خود اصل اگر اصل بهاره باشه، اصل شبدر باشه، اصل آویشن باشه، اصل هایتون باشه، به تناسب این که تنوع گلهایی که زنبور استفاده میکنه برای اصل چقدر هست، اصل میتونه شیرینتر، تندتر یا اصل باشینی کمتر باشه. پس رتبه بندی هم در این وجود داره. ما فعلا حالا نمیخوایم رتبه بندی اینها رو زیاد مطرح بکنیم، گرم و گرمتر یا سرد سردتر، ولی به هر حال این قوانین کلی رو هم بدونن خیلی اهمیت داره. اما روش شناساییش این هستش که انسان خودش بفهمه. یک نفر معتدل وقتی که سردی خورد و احساس سردی کرد، یعنی غذا برش سرد، یعنی همه میدونن که به حال وقتی که ماست میخوریم احساس ضعفی داریم، وقتی دوغ میکنیم چون سرد. بله یک نفر حتی گرم مزاج صفراوی وقتی که دوغ بخوره همون موقع مقداری آرامش برش پدید میاد و خوابش میگیره. این خواب یعنی نفوذ سردی در مغز که توسط دو پیدا بوده. حالا هر خوراکی این اتفاق رو پدید بیاره این سرد تلقی میشه. اما در گوشت ها که از طریق مزه نمیتونیم تفکیک بکنیم، اثراتشون رو بدن رو تعریف میکنن. مثلا ماهی سرده، میگو گرمه، گوشت ها گوشت گاو سرده، گوشت گوساله سردیش یک مقدار کمتره، گوشت گوسفند گرمه، گوشت گوزن گرمتره، گوشت تو گوشت پرندگان تقریبا دیگه حالا مرغ ماشینی رو میشود گفت سرد، ولی مرغ محلی اگر وجود داشته باشه، مرغ محلی معتدل به گرمی است و مرغ سیاه گرم. پرندگان دیگه هرچه پروازشون بلندتر بشه گرم میشن، مثل کبک و اینها، اما بوقلمون گرمتر از مرغ ترقی میشه و شترمرغ هم به همین ترتیب گوشت گرم داره. توی طبقه بندی خود حیوانات مثلا گوشت گوسفند گرم، لکن گوشت گوسفند سیاه گرمتر نسبت به گوسفند سفید. به همین ترتیب در لبنیات هم یه طبقه بندی وجود داره. مثلا شیر گاو سیاه و سفید سردی داره، شیر گاو سیاه یک مقدار بهتره، شیر گاو زرد و قرمز شیر گرمتریست، مرغوبتر نسبت به سایر. خب این در نگاه محلی دیگه، مثلا ما که شهر زندگی میکنیم این نگاه تبسایی چهریا که همین میگن شیر دیگه چند چرب پرچرب نوشته باید. بله حالا. حالا اگر شیر چربی طبیعی باشه، یعنی چربی تزریقش نکرده باشه مارگارین ها، هر چقدر پرچربتر باشه شیر گرمتر، هر چقدر کمچربتر باشه سردتره. به همین ترتیب ماست، اگر هر چقدر ماست پرچربتر باشه ماست گرمتری، هر چقدر کمچربتر باشه سردی ماست بیشتر. این طبقه بندی های سردی و گرمی هر کسی به تناسب مزاج خودش بایستی غذای سرد یا گرم انتخاب بکنه. حالا کسی که مزاجش گرم هست میتونه سردی بخوره، کسی که سرد هست میتونه گرمی بخوره. به هر حال همه در فصل زمستان باید گرمی بیشتری بخورن، در فصل تابستان گرمی کمتری بخورن و خنکی و سردی بیشتر بخورن. اگر اینها رعایت بشه بیماری ها پدید نمیاد. تناسب غذاها با مزاج موجب تعادل در مزاج میشه، تعادل در مزاج یعنی سلامت. آقای دکتر، بعضی سرد مزاج ها اتفاقا غذاهای سرد رو دوست دارن، این عزیزان چطوری این غذاها رو مصرف بکنن که سردش خیلی روشون تاثیر نذاره؟ راجب این واحد هایی هم که میفهمید چند واحد رو چند واحد مثلا مخلوط کنیم مصرف بکنیم، همین توضیح بفهمید منظور هم واحد چی هست. یک ته سال آقای اسکندریمون برای سیب زمینی که بخوریم چجوری گرم میشه بگم بعد بپاسش. ببینید برای سیب زمینی اون رو اگر خب سیب زمینی دوست داریم و یه غذای قده‌ایه و خیلی آدم ها که خیلی دارن معده‌شون پر بکنن دوست دارن سیب زمینی جب. خب سیب زمینی رو اگه بخوایم گرم بکنیم بهتره که با روغن کنجد با روغن زیتون بخوریم. یک نوع چیپسی رو من پیشنهاد میکنم که خرد بکنید سیب زمینی رو، اصلا که بریزید توی روغن کنجد یک مقدار آرام آرام پخته بشه، یک مقدار پودر زنجبیل، یه مقدار شکر، یه مقدار زیره روش بریزید، این چیپس رو آماده داشته باشید. محل کارتون میتونید برای من غذای آماده برای دانش آموزانتون بدین، مادرها بدن حمل غذاشون بخواد، به این ترتیب سیب زمینی گرم میشه. اما واحد ها، وقتی که میگه واحد یعنی هر چیزی که ابزار اندازه‌گیری است. اگر قاشق رو انتخاب بکنیم میگیم دو واحد یعنی دو قاشق، وقتی که لیوان انتخاب بکنیم میگیم دو واحد یعنی دو لیوان. مثلا سرکه انگبین وقتی میگیم دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یه واحد سرکه، اگر بخواد یه بطری درست کنه یه لیوان سرکه با دو لیوان عرق نعنا با دو لیوان عسل مخلوط بکنه، این رو داشته باشه موقع مصرف، ثلث لیوان از این ترکیب استفاده میکنه. یا اگر میخواد نه نمیخواد یه مرتبه این درست کنه، دو قاشق از عسل میریزه، دو قاشق عرق نعنا، یه قاشق سرکه، همون موقع مخلوط میکنه. واحد ها مو واحد اندازه‌گیری هر کسی میتونه به تناسب مقیاس خودش انتخاب بکنه. سوال دیگه چی بود؟ بله، دوستی پرسیدن که آیا در طب سنتی درمانی برای آلزایمر وجود داره یا نه؟ بله، ببینید فراموشی ناشی از شدت سردی مغز، به تناسبی که کدوم یک از لبهای مغز سرد میشن انسان اطلاعات اخیرش جای اطلاعات قدیمش رو فراموش میکنه، لب چپ سرد بشه یا لب راست سرد بشه. پس بنابراین پیشگیریش این استش که غذای سرد مزاج نخوریم تا مغزمون رو گرم نگه داریم، اینکه گفته میشه اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی، به خاطر این ترشی سردیه و ذهن رو متلاشی میکنه، مغز رو متلاشی میکنه، آدم اطلاعاتش رو فراموش میکنه. تشدید این اصطلاح عامه، اصطلاحات حتی شعرها، قطعات، تک کلام های قدیم همش پیام داره. و اگر حالا پدید آمد با خوراک گرمی ها درمان میشه. خوراک گرمی ها آرام آرام خوراک های لطیف که جذب مغز میشن، اردبیل، شیر انگور، شربت عسل، بوهای گرم مثل بوی گلاب، بوی یاس، بوی گل نرگس، و مغز رو جذبی گرم کردن مثل مالیدن روغن کنجد روی ملاچ، به تدریج آرام آرام جذب میشه. و خوراک دانه ها مثل بادام، مثل فندق، مثل پسته، اینها دانه ها رو باعث آرام آرام بخورن. این چیزها رو گرمن دیگه. بله اینا گرمن آرام، و اینا خوراک مغز هم میشن. خود گردو ببینید به شکل مغز طراحی شده خداوند. آرام آرام اینها به شکل جذب بزاری خورده بشن. یه دوره 4 تا 6-8 ماه طول درمان یک نفر بیمار آلزایمر است. فکر نکنید که آلزایمر درمان نداره. این با گرمی ها درمان میشن. و حالا جالبه، هم طور که اینا درمان میشن مزاجشون هم گرم میشه. و حتی من یه مریضی داشتم که از دسپول میاد، به تدریجی که داشت بهبودی پیدا میکرد در موی سفید سرش هم جو گندمی میشه، داره رنگ میشه. این درمان آلزایمر. یک نوع فراموشی هستش که همه داریم، اینها قضای سرد میکنه، مثلا برخی از مطالب رو فراموش میکنه. یا یک نوع فراموشی دیگه است که فراموش از شدت گرمی است که برای بچه هاست، که اون حالا یه درمان دیگه هست. بسیار دست شما درد نکنه. خب خانم غفل من بپرسم، اجازه بفرمایید با سلام از آقای دکتر بپرسید که مدت چند سالی است روی ساق پای راستم به اندازه 1/4 کف دست اگزوما به وجود آمده که رنگ آن ناحیه تیره تر از جاهای دیگر است و همراه با خارش شدید. مردی 38 ساله است. سرکنگبین خوراکی بخورن با اون واحدهایی که گفتیم، بعد از حجامت آن بگیرن، حجامت ساق بگیرن، در مرحله سوم به پزشک طب سنتی مراجعه بکنن، روی ناحیه خارششون رو سوزنی میزنن و به این ترتیب درمان بشه. درمان بشه انشاءالله. پسر من 3.5 سال سن دارد که با علائم گرفتگی شدید بینی خصوصا هنگام خواب، آبریزش از دهان در بیداری و حساسیت هم دارد. لوزی سوم بزرگی دارد و وقتی که استحمام میرن و میان زود سرما میخورن و آنتیبیوتیک هم مصرف میکنند و در واقع ضعیف شدن. خواهش بکردن که راهنمایی بفرمایید. یک دوره 40 روزه روی ملاجشون رو روغن کنجد بمالن، حتما پس از حمام مواظب باشن سرشون رو باز نگذارن، مزمزه عسل صبح و شبانگاه داشته باشن و 1 تا 3 قطره روغن سیاه دونه 1 درمیون توی بینیشون بریزن. به این ترتیب سینوساک پاک شد، تنفسشون هم بهبود پیدا میکنه. اگر بخوان فوری ارسان که درمان براش اتفاق بیفته، اسانس نعنا روی پیشونیشون بمالن شب خواب خصوص. بعد دست شما درد نکنه. ما با دخشی نگاه بکنیم دوستان. چشم، صحبتون بخیر باشه. همچنان در خدمت آقای دکتر خیراندیش هستیم با طرح سوالای شما عزیزان. آقای دکتر عزیز سوال پرسیدن که برای رفع غلبه سودا چه دستور رو اجرا کنیم؟ سودا زده ها گس مزه ها هستند در خوراک، اینکه بهترینشون سالمترینشون سرکنگبینه. بعد هر ترکیب ترش و شیرینی میتونه سودا زده باشه، شربت آب لیمو، شربت آب بوره، از هم که آب توت فرنگی، اینها میتونه سودا زده باشه. اما به سودا زده رفتاری، پیاده روی، ورزش سودا زده است. سودا زده در سر، اگر سودا رو بخوایم از مغز خارج بکنیم، حرف زدن و آواز خوندن میتونه سودای مغز رو خارج بکنه. سودای روانی بایستی به قول معروف عقده دل وا بشه، بایستی در جایی با آدم حضور پیدا بکنه، مثلا این محافل اونس و محافل که قخته وا بشه، یک قطره اشک بتونه بخش عمده از سودای سر دل رو باز کنه. یه زیارت کنم. بله زیارت. میدونید آدم گاهی در این محافل یک قطره اشک میزه، مزه ای از اشک در روح و روانش باقی مونه که تا یک سال یادش هست که چه خوشمزه بود. خب این میگن سودا، دفع سودای روان. و سودازاده دیگر به تماشاگاه‌های زیبا، تماشای برف، تماشای آب رود، رودخانه که حرکت میکنه، تماشای زمزمه برگ درختانی که با باد بهش تنشی داره و گوش دادن به نواهای آرام، اینها سودازاده های روانی هستند. بسیار دست شما درد نکنه. سوال پرسیدن که آقای دکتر خیراندیش که راجب نخوابیدن شبها صحبت بفرمایید و اینکه فکر و خیال بعضی اوقات به قدر زیاد میشه که نمیتونیم بخوابیم و بعد صبح هم که بلند میشیم استرس و اضطراب داریم. خب حالا این سودای روانیشون زیاد شد. اولا خودشون رو روز خسته بکنن با یه مقدار پیاده‌روی، یه مقدار ورزش که اولین شب رو خسته باشن. این خستگی اگر با حرکت انجام بشه شتاب گردش خون در مغز بیشتر میشه و میشود خواب پدید بیاد. سر شب غذاشون رو بخورن و ترکیبی از عرق بهار و نارنج و عسل میتونه آرام بخش خیلی خوبی باشه و خواب آور باشه. به هر حال کمخوابی یا بیخوابی ناشی از شدت خشکی مغزه. این مقدار غذاهاشون بایستی با رطوبت همراه باشه. اگر خیلی بیخوابی دارن شب رو سر شب یک بطه کاهو با بذارن توی شربت عسل و میل بکنن تا رطوبت مغزشون افزایش پیدا کنه و خواب داشته باشه. دست شما درد نکنه. بله خواهش میکنم. دوست عزیزی گفتن که دختر 33 ساله هم که لکه های قهوه‌ای روی تمام سطح دست و گردنم پراکنده شده، تا حالا هرچه دکتر سنتی و پوستی رفتم اثری نداشته، از نظر روحی وقتی دستامو میبینم خیلی اذیت میشم. یه دوره بلند مدت همین سرکنگبین رو، چون دختر هستن سرکنگبین رو با به جای عرق نعنا با رازیانه درست بکنن و میل بکنن. این میتونه پاکسازی خوبی برای صورت و پوستشون داشته باشه. دو واحد عسل، دو واحد عرق رازیانه، یک واحد سرکه. بعد از اینکه یک ماه یک مانی مصرف کردن، هر ماه یک مرحله حجامت آن بگیرن، انشاءالله تعالی بهبود پیدا میکنه. انشاءالله به یاری خود. با سلام، پسرم رگه های پایش میگیرد، علت این و معالجه اون رو هم بفرمایید. روغن بادام تلخ روی رگ ها بمالن خیس شب، یعنی پر روغن، بعد از پنجره انگشتان تا رگ ساق به طرف زیر زانو ماساژ بدن باز بشه انشاءالله. اگر خیلی شدید باشه یک حجامت ساق بگیرم، ولی همین درمانش. آقای دکتر خانم غفلی عذرخواهی میکنم، من شما سوال میخواییم بپرسیم. یه سوال پرسیدن تقریبا خصوصیه، چون دیگه پرسیده شده من هم وظیفه دارم بگم. نوشتم با سلام، لطفا ممکنه بفرمایید آقای دکتر خیراندیش راجع به تخصصشون توضیح بدن که تخصص در چه مواردی هست؟ من رشتم دکترای توسعه طب سنتی دارم، طب سنتی محض. این رشته من است. دست شما درد. بله. خیلی متشکرم. خانم غفلی بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، دوستان خواستن که در خصوص بیش‌فعالی صحبت بکنید، با اینکه درمان داره و چه دارویی بچه‌ها مصرف بکنن. این سوال دوستی بود که پرسیده بودن. بله، بیش‌فعالی رو ناشی از افزایش صفرا در سر تعریف می‌کنیم. که اگر بخوایم که مطمئن بشیم که واقعاً ناشی از افزایش صفرا است، بایستی پوست کسی که پوستش خشک باشه، موهاش سیخ باشه و بیش فعال باشه، بیش فعالی ناشی از شدت صفراست، که اینها رو خوراک گس مغزها که بخورند موجب میشه که آرامش پیدا میکنم. بعضی وقتا بیش فعالی خیلی بیش از اندازه است، علاوه بر این گس مغزها همی سرکنگبین و شربت آب لیمو شربت آب بخورن، بعد حجامت هم بکنن که با سرعت بیشتری آرامش پیدا میکنن. بعضی وقتا فعالیت زیاده، این بیش فعالی است، بیقراری، ضعف داره ولی تحرکش هم زیاده، اینها از شدت حتی ممکنه بیخواب هم باشه ولی ضعف داره، خیلی جیغ میکشه، اینها رو باید مغزشون قوی کرد. که بهترین غذای اینها بادام هست، خوراک بادام و مالیدن روغن بنفشه روی ملاج درمان نوع بیشفعالی ناشی از شدت ضعف. بسیار خیلی متشکرم. با سلام، جوان 30 ساله‌ای هستم که اغلب اوقات فشار خون من روی 10/5 هست. بفرمایید که چطور با درمان کنم؟ به نظر من ایشون به خاطر اینکه فشارشون تنظیم بشه، عسل ناشتا و شبانگاه همیشه همراهشون باشه. ما به اینا میگیم همیشه عسل و خرما تو کیفیتون داشته باشه. خب این سوال من پرسیدم کوتاه بود، اینو میگه پرسیدم تفری بفرمایید. اجازه بفرمایید. خب اینجوری خیلی به نظرم آروم‌تر میشم. سلام، برای رگ گرفتگی فرمودین که سیر و آب لیمو اگر بخوریم خیلی مفید هست، مقدارش رو هم بفرمایید. یک قاشق شبانگاه، یک قاشق. ببینید اون سیر آب لیمو که گفته بودیم درست بکنن، یک قاشق مربا خوری واقعا یک شربت داروی خیلی قوی است براشون. شب به شب بخور. دستشون درد نکنه. بله خواهش می‌کنم. پسر 24 ساله هستم. 2 سالی است که موهای سرم ریزش پیدا کرده. به دکتر مراجعه کردم، فایده‌ای نداشته. چیزی که من ناراحت کرده اینه که امسال موهای جلوی سرم هم زیاد می‌ریزه. به دکتر مراجعه کردم، به من گفتن که تا 6 ماه دیگه همه موهای سرت می‌ریزه. آیا در طب سنتی برای مشکل من راه حلی وجود داره؟ آره، من یادم است که 22 سالم بود، اومدم تهران پای متخصص مو که موهامو درمان کنه برای ریزش مو. در وقت رفتم داخلم، خودش هم موهاش ریخته. بله، وقتی گفتش که چیه، گفتم من مشکلی ندارم، بعد یه چیزی بود منصرف شدم. به هر حال نگرانی من این بود که چطور یه نفر تازه میتونه منو درمان کنه. درسته، از دیدگاه طب سنتی هرگاه صفرا در جلوی سر افزایش پیدا کرد، ریزش مو در جلوی سر اتفاق میفته. هرگاه دم افزایش پیدا کرد، ریزش مو در وسط سر اتفاق میفته. و این چون پیشگیریش از طریق تعدیل گرما هست، تا زمانی که گرمای سرش تعدیل نکرد این ریزش ادامه خواهد یافت. این پیشگیری که بهش دادم درسته تا شدید؟ اگر بخواد این ریزش رو درمان بکنه، بایستی حجامت آن و حجامت سر بکنه، وگرنه همینطوری این محکوم به تاسیست. ولی اگر ریزش مو خلوتی مو باشه، یعنی مثلا تنک شده یک درمیون ریخته، این ریزش مو ناشی از سردیس میشه درمانش کرد با مالیدن روغن سیاه‌دانه روی سرش میتونه درمان بشه. بسیار خیلی متشکرم. چون برنامه‌ریزی دقیق به دست دوستان هست، ما میتونیم یه سوال دیگه بپرسیم از خدمت آقای دکتر؟ چون دیگه نپرسیم. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. سپاس. بذارین بپرسم یه سوال دیگه، الان میمونه اینجا. نپرسم اصلا رو نداره. خیلی سپاسگزارم. تشکر می‌کنم آقای دکتر خیرندیش از حضور شما و از راهنمایی‌های شما و از تجهیز شما. ان شاء الله که منشأ خیر و برکت باشیم و بتونیم سلامتی و تندرستی رو در خودمون